मुश्किलों से मिल गए, कभी हंस के गम को पी लिया, ना कल की सोची ना कल की थी फिक्र, जैसे मुझे जीना था मैंने वैसे ही जिया, कभी मुस्कुरा के मुश्किलों से मिल गए, कभी हंस के गम को पी लिया, ना कल की सोची ना कल की थी फिक्र, जैसे मुझे जीना था मैंने वैसे ही जिया। झुकता नहीं है जुबान, वो टूटने का इंतजार करता है, बेमौत मरता है कोई तो हर सांस से प्यार करता है। मतलब है मेरा दुनिया से पूछना के जो हुए वो क्यों हुआ, किस जुर्म की है मुझको मिली सजा, कोई बता दे बस मैंने ऐसा क्या किया। झुकाने